हम ना मिले तुमसे न जाने क्यों मिलों के है फासले तुमसे न जाने क्यों अनजाने है सिलसिले तुमसे न जाने क्यों सपने पलकों तले तुमसे न जाने क्यों चाहे यारा बता ना पाए बातें दिलों की देखो जो बाकी आके तुझे समझाए तू जाने ना दिलों की देखो जो बाकी आके तुझे समझाए